ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद के 13वें अधिकरण का विचार कल प्रारंभ हुआ था। इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण सार के दोनों श्लोकों का विचार कल हो चुका है। भाष्य में विषय और संशय को बताने वाला जो भाष्य वाक्य है उसकी चर्चा भी हम लोग कर चुके हैं। इस अधिकरण का विषय है उपनिषदों में बताई गई कर्मांग अवबद्ध उपासनाएं। उन कर्मांग अवबद्ध उपासनाओं को इस अधिकरण के विषय के रूप में बताने वाला भाष्यांश है अंगेषु उपासनेषु, यह पद ये बताता है अंगावबद्ध उपासनाएं इस अधिकरण का विषय है। विषय अर्थ में सप्तमी है उपासनेषु में, और तद विषयक संशय हुआ कि इन अंगावबद्ध उपासनाओं का कर्ता यजमान को माना जाए या ऋत्विक को माना जाए। इस संशय को बताने वाला वाक्य है किम तानि यजमान कर्माणि अहोस्वित ऋत्विक कर्माणि इति, यानी इति संशय। तो कर्मांग अवबद्ध उपासना विषयक यह संशय है कि कर्मांग अवबद्ध उपासनाएं यजमान कर्तृक है या ऋत्विक कर्तृक है, ऐसा यह संशय हुआ। तो संशय में होती है दो कोटि, उसमें से प्रथम कोटि है पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष का अवतरण है किम तावत् प्राप्तम भाष्य में, और किम तावत् प्राप्तम इस पूर्व पक्ष के अवतरण भाष्य की अवतरण टीका थी। उस अवतरण में टीकाकार ने 13वें अधिकरण का 12वें अधिकरण के साथ दृष्टांत दार्ष्टांतिक भाव संबंध बताया। दृष्टांत संगति से पूर्व अधिकरण के सिद्धांत को दृष्टांत बता करके 13वें अधिकरण का पूर्व पक्ष प्रारंभ हो रहा है, इसलिए टीकाकार ने अवतरण टीका में कहा यह कृत प्रायश्चित्त स संव्यवहार्य इति उत्सर्गस्य निन्दातिशय स्मृत्या। नैष्टिकादिषु बाधवत यो यद अंगकर्ता स तदाश्रितस्य कर्ता इति उत्सर्गस्य कर्तुः फलश्रुत्या बाध इति पूर्वपक्षम आह किम इति। तो इस वाक्य से ये बताया गया कि जैसे एक सामान्य न्याय है कृत जिसने अपराध का प्रायश्चित कर लिया वह संव्यवहार्य है, व्यवहार आ रहा है, ये सामान्य न्याय है, उसके साथ शिष्टों को व्यवहार करना चाहिए। जिसने अब समव्यवहार्य का अर्थ है व्यवहार योग्य, उसके साथ बैठना उठना और शास्त्र चर्चा करना आदि व्यवहार योग्य, तो जिस जो किसी कुसंस्कार वशात अपराध कर चुका है और उस अपराध का प्रायश्चित भी शास्त्र ने बताया हुआ कर लिया है, ऐसा व्यक्ति कृत प्रायश्चित कहलाता है। कुत्सित संस्कार वशात पाप हो गया और फिर शास्त्र ने बताया हुआ जो प्रायश्चित है वो कर लिया, तो उसे फिर शिष्ट लोगों को चाहिए कि अपना ले, उसके साथ व्यवहार कर ले, ऐसा यह सामान्य न्याय बताता है। तो ये सामान्य न्याय से व्यवहार योग्य वह कृत प्रायश्चित अपराधी होगा जिसके साथ व्यवहार करने से रोकने वाला कोई वचन नहीं होगा, लेकिन आरूढ़ पतित के साथ तो व्यवहार करने के लिए रोकने वाला स्मृति वचन विद्यमान है, इसलिए नैष्टिकादि जिनके साथ स्मृति व्यवहार का प्रायश्चित करने के बाद भी निषेध करती हैं वे तो असंव्यवहार्य ही होंगे, उनके साथ व्यवहार नहीं किया जाएगा। इसे कहते हैं कि निंदातिशय स्मृतियां नैष्टिकादिषु बाध, तो नैष्टिकादिषु में आदि शब्द से वो मंडल से विनिश्रित विप्र उद्बद्ध और कृमि दंष्ट लेना है, इन सब के साथ व्यवहार का प्रायश्चित के बाद भी स्मृति निंदा करती है। व्यवहार करने वाले को शुद्ध होने के लिए चांद्रायन व्रत का आचरण करने के लिए कहती है, इससे ये प्रतीत होता है कि उस स्मृति को अभीष्ट नहीं है कि कृत प्रायश्चित अपराधी नैष्टिकादि के साथ शिष्ट लोग व्यवहार करें। ये उदाहरण हुआ पूर्व अधिकरण का, ये सिद्धांत था। इसे दृष्टांत के रूप में बता करके अब दार्ष्टांत बताया जा रहा है पूर्व पक्ष इस अधिकरण का। यो यद अंग कर्ता स तदाश्रितस्य कर्ता, ये एक सामान्य न्याय है। यह बताता है कि जो जिस कर्म का अधिकारी है उस कर्मांग का आश्रय लेकर के होने वाली उपासना का कर्ता भी वही होगा जो जिस कर्म के अंग का कर्ता है। तो यो यद अंग कर्ता स तदाश्रितस्य कर्ता इति उत्सर्गस्य कर्तुः फलश्रुत्या, लेकिन कर्तुः फलश्रुत्या बाधा, तो उपासना के कर्ता को उपासना का फल बताने वाली जो श्रुति है उस श्रुति से इस उत्सर्ग का बाध होता है। कौन से उत्सर्ग का? कि जो जिस अंग का कर्ता होगा उस अंगाश्रित उपासना का कर्ता भी वही होगा। इस न्याय का, सामान्य न्याय का बाधक है उपासना के कर्ता को ही फल बताने वाला श्रुति वचन। इसलिए क्या होगा, जैसे नैष्टिकादि के साथ प्रायश्चित करने के बाद भी व्यवहार का निषेध करने वाले स्मृति के कारण सिद्धांति शिष्ट को कृत प्रायश्चित जो नैष्टिकादि हैं उनके साथ व्यवहार करने के लिए मना करती है स्मृति, ऐसे ही श्रुति जो उपासना के कर्ता को ही उपासना का फल बताने वाली श्रुति है वो कहेगी कि उपासना अंगाश्रित उपासनाओं का कर्ता जिसे अंगाश्रित उपासनाओं का फल मिल रहा है वह होगा। तो अंगाश्रित उपासनाओं का फल तो मिलता है यजमान को, इसलिए यजमान कर्त्रिक अंगाश्रित उपासनाएं होगी, न कि ऋत्विक कर्त्रिक। अंग का कर्ता तो होगा ऋत्विक, सामगान तो करेगा ऋत्विक, उद्गान तो करेगा ऋत्विक, लेकिन उद्गीत की उपासना करेगा यजमान, क्योंकि उद्गीत उपासना का फल यजमान को मिल रहा है। ऐसा कौन कहेंगे? पूर्व पक्षी। यहाँ के पूर्व पक्षी हैं आत्रेय। इस अभिप्राय से ये कहा जा रहा है कि कर्तु फलश्रुत्याबाध इति पूर्व पक्षम आह। इस प्रकार का पूर्व पक्ष यहाँ पर बताया जा रहा है, किम तावत प्राप्तम इत्यादि से। अब सूत्र का उच्चारण कर लें। स्वामिनः फलश्रुते रित्यात्रेय, स्वामिनः फलश्रुते रित्यात्रेय, तो स्वामिनः फलश्रुते है इति आत्रेय, ऐसे चार पद हैं। तो संशय में जो ये कहा गया था कि अंगावबद्ध उपासनाएं यजमान का कर्म है, प्रथम कोटि यही बताती है ना, यजमान कर्माणि तानि, संशय अंतपाति प्रथम कोटि है, वही पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा होगी। इस अभिप्राय से जो सूत्रस्थ स्वामिनः पद हैं उसके साथ कर्मांग अवबद्ध उपासनानि स्वामिनः ऐसा अन्वय करिए तो ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा हो जाएगी कि ये अंगावबद्ध उपासनाएं स्वामी का कर्म है। स्वामिनः कर्माणि, स्वामी शब्द से लेना क्रतु का स्वामी, क्रतु यानी याग कर्म, और कर्म का स्वामी माना जाता है यजमान को, इसलिए यहां स्वामिनः शब्द का अर्थ निकलेगा यजमानस्य। तो उपासनानि यजमानस्य कर्माणि, ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा हो जाएगी कि उपासनाएं यजमान का कर्म है। तो पूर्व पक्षी को अपनी प्रतिज्ञा का साधक हेतु पूछा जाएगा सिद्धांति के द्वारा कि क्यों अंगावबद्ध उपासनाओं को यजमान का कर्म माना जाए। एक प्रश्न पूर्व पक्ष के प्रति सिद्धांति का होगा, कस्मात् कारणात्, ऐसा संस्कृत में कस्मात् कारणात् यजमानस्य कर्माणि अंगावबद्ध उपासनानि। तो द्वितीय पद से हेतु बताया जा रहा है और ये तृतीय और चतुर्थ पद का भी अन्वय उधर ही करिए प्रतिज्ञा के साथ, अंगावबद्ध उपासनानि स्वामिनः कर्माणि इति आत्रेयः आचार्य मन्यते, ऐसा अन्वय करिए। ये अंगावबद्ध उपासनाएं यजमान का कर्तव्य है ऐसा आत्रेय ऋषि का मानना है, मन्यते पद का अध्ययन करना, तो ये हो जाएगी पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा। यहाँ पूर्व पक्ष है आत्रेय ऋषि, तो आत्रेय आचार्य का मानना है अंगावबद्ध उपासना का कर्ता यजमान है करके। तो आत्रेय ऋषि से बादरान ऋषि का प्रश्न होगा कस्मात् कारणात्, इस प्रश्न का उत्तर है द्वितीय पद से फलश्रुते। तो फलश्रुते है यानी उपासना के कर्ता को उपासना का फल बताने वाला श्रुति वचन विद्यमान होने से, फलश्रुते शब्द का अर्थ है कि श्रुति यजमान को बता रही, यजमान को बता रही है उपासना का फल, और उपासना का फल जो उपासना करता है उसे मिलता है, ऐसा श्रुति से प्रतीत होता है। वर्षति हस्मे वर्षयति ह यह एतद एवं विद्वान वृष्टो पंचविधम साम उपास्ते, ऐसा एक छांदोग्य उपनिषद के द्वितीय अध्याय में फलबोधक वचन है। अंगावबद्ध उपासना है पंचविध साम की उपासना, और पंचविध साम की उपासना वृष्टि के दृष्टि से बताई गई है। तो वृष्टि के दृष्टि से पंचविध उपासना, पंचविध साम की उपासना जो करता है, यह एतद एवं विद्वान साम उपास्ते, एतद साम यानी पंचविध साम, एवं विद्वान यानी पांच भक्तिक साम को वृष्टि के रूप में जान करके उपासक क्या करता है, पंचविध साम की उपासना करता है। जो उपासक, अस्मय शब्द से उस उपासक को लेना, उस उपासक को क्या फल मिलता है, तो कहते वर्षति अस्मय, वृष्टि दृष्टि से पंचविध साम की उपासना करने वाले उपासक को कभी पानी की कमी नहीं होती। वह उपासक जहां रहता है वहां अकाल नहीं होता, अनावृष्टि नहीं होती, जितनी वृष्टि चाहिए वह वृष्टि हो जाती है। और अन्य देश में भी वह जहां वृष्टि चाहते हैं लोग वहां वृष्टि करा लेता है, इसलिए कहा वर्षयति च, वर्षयति है। ये फल है किसका, वृष्टि दृष्टि से पंचविध साम की उपासना का। ये उपासक के अपेक्षा के अनुसार वर्षा होना और उसकी इच्छा से अन्य के लिए भी वर्षा होना, ये जो फल बताया जा रहा है वो किसके लिए बताया जा रहा है, तो यह उपास्ते यानी जो पंचविध साम की उपासना करता है उसे यह फल बताया जा रहा है। तो यहाँ यह उपास्ते इस शब्द में उपास्ते क्रिया का कर्ता बताया गया यह शब्द से, और उसी को अस्मय शब्द से लिया जा रहा है, यानी जो उपासना के फल का भोक्ता है उसी को उपासना का कर्ता बताया जा रहा है, यानी उपासना के कर्ता में फल की प्राप्ति बताने वाला यह श्रुति वचन है। और यदि उपासना करने वाला ऋत्विक होगा और फल यजमान को मिलेगा तो फल का भोक्ता कोई दूसरा बन रहा है, कर्ता कोई दूसरा बन रहा है, उपासना का कर्तृत्व और फल भोक्तृत्व एक अधिकरण में नहीं रह रहा है, ये व्यभिचार हो जाएगा। इस अभिप्राय से यहाँ पर ये कहा फलश्रुते पद से कि श्रुति जो उपासना का करता है उसी को उपासना के फल का कथन कर रही है, इसलिए उपासना का कर्ता ऋत्विक को न मान करके यजमान को माना जा, ऐसा आत्रेय आचार्य मानते हैं, इसे स्वामिनः फलश्रुते इति आत्रेयः इस सूत्र से कहा गया है। ये साम के प्रकार हैं पंचविध सप्तविध। वो पंचविध साम कहा जाता है पांच भक्तिक साम को, भक्ति शब्द का अर्थ है अवयव, तो पांच अवयव वाला साम उसे पंचविध साम कहते हैं। और उसकी वृष्टि के दृष्टि से उपासना वो हो जाती है पंचविध साम की वृष्टि दृष्टि से उपासना। उसका फल होता है जब ये उपासना परिपक्व होती है तो यह उपासक जिस देश में रहता है वहाँ अनावृष्टि का अभाव, अपेक्षित वृष्टि होती है जितनी चाहिए उतनी ही, न अधिक होती है न कम होती है, उसके लिए जितनी अपेक्षित वृष्टि उतनी ही हो जाती है। तो ये पंचविध का अर्थ है पांच अवयव वाला साम। कोई साम होता है सात अवयव वाला, वो अवयवों के नाम आगे आएंगे टीका में। तो भाष्य को देखिए, तो किम तावत प्राप्तम के बाद में यजमान कर्माणि इति, ये पूर्व पक्ष है। सूत्रस्थ स्वामिनः पद का, पद के साथ उपासनानी और कर्माणि पद का अध्याय करके ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा बताई गई है कि अंगावबद्ध उपासनानी यजमान कर्माणि, अंगावबद्ध उपासना यजमान का कर्म है, यानी उसका कर्ता यजमान होगा अंगावबद्ध उपासना का। कुतः यानी कस्मात, तो हेतु बताया गया फलश्रुते, और फलश्रुते इस हेतु की ही व्याख्या है भाष्य में कि फलम ही श्रूयते, वर्षति हस्मे वर्षयति ह, यह एतद एवं विद्वान वृष्टो पंचविधम साम उपास्ते इत्यादि। तो उपासना के कर्ता को फल यह श्रुति वाक्य बता रहे हैं। यह पंचविधम साम उपास्ते अस्मय वर्षति, ऐसा अन्वय करना। तो जो उपासक वृष्टि दृष्टि से, वृष्टो का अर्थ है वृष्टि दृष्टि से, पंचविध साम की उपासना करता है, पंचविधम साम उपास्ते अस्मय यानी उपासकाय, वृष्टि दृष्टि से पंचविध साम की उपासना करने वाले के लिए वर्षति, यानी जो वर्षा की देवता है वह जितनी अपेक्षित वृष्टि है उतनी ही वृष्टि करती है। और ये उपासक अपने उपासना के सामर्थ्य से दूसरे के लिए भी वृष्टि कराता है, इसलिए वर्षयति ह का अर्थ है वृष्टि कराता भी है। तो ये जो फल है, ये फल किसको बताया जा रहा है, तो अंगावबद्ध उपासना के कर्ता को, जो कर्ता है उपासना का उसी को उपासना का फल बताया जा रहा है। इसलिए कर्तृगामी फल बताने वाली यह श्रुति विद्यमान होने से फल यजमान को होता है, तो यजमान को ही उपासना का कर्ता भी मानना आवश्यक है इस श्रुति के आधार पर, ये पूर्व पक्ष ने कहा। और थोड़ा थोड़ी टीका है, इस टीका को देखिए। अत्र कर्तृत्व भोक्तृत्वयोर एकाधिकरण्यम फलम सिद्धांते तु अंगाश्रिता ऋत्विक कर्त्रिका अपि उपास्तयो यजमान गामी स्वतंत्र फला किमु वाच्यम स्वनिष्ठ ब्रह्म विद्यायाः स्वातंत्र्यम इति फलम विवेक्तव्यम। अधिकरण के छह अंश होते हैं, विषय, संशय, पूर्वपक्ष, सिद्धांत, संगति और फल। विषय तो है अंगावबद्ध उपासनाएं, संशय है उनका कर्ता यजमान है कि ऋत्विक है, ये संशय हुआ दूसरा अंश। पूर्वपक्ष है अंगावबद्ध उपासनाओं का कर्ता यजमान है, ये पूर्वपक्ष। सिद्धांत है अंगावबद्ध उपासनाओं का कर्ता ऋत्विक है, ये चार अंश हो गए। और संगति वो पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की दृष्टांत संगति बताई गई टीका में, ये पांचवा अंश हुआ। और छठा अंश है फल, फल को यहाँ पर बताया जा रहा है। फल पूर्व पक्ष के मत में अलग होता है, सिद्धांत मत में अलग होता है। इस अधिकरण के पूर्व पक्ष के मत में फल जो होता है वह फल बताया जा रहा है पहले, कि अत्र, अत्र शब्द से पूर्व पक्ष को लेना। अत्र यानि अस्मिन पक्षे, अस्मिन पक्ष यानि इस सूत्र से जो पक्ष बताया जा रहा है उस पक्ष में, इस सूत्र से पूर्व पक्ष को बताया जा रहा है, इसलिए अत्र शब्द का अर्थ निकलेगा पूर्व पक्षे। तो पूर्व पक्षे क्या होगा कि कर्तृत्व भोक्तृत्वयो हो एकाधिकरण्यम फलम। पूर्व पक्ष के मत में फल यजमान को मिल रहा है और कर्ता भी यजमान है, तो उपासना का कर्ता, कर्तृत्व और फल भोक्तृत्व, इन दोनों का एकाधिकरण्य ने सामानाधिकरण्य होगा, एक अधिकरण में रहेंगे, यजमान ही कर्ता होगा, इसलिए उपासना कर्तृत्व भी यजमान में और उपासना फल भोक्तृत्व भी यजमान में। तो कर्तृत्व भोक्तृत्व का सामानाधिकरण्य की सिद्धि, ये पूर्व पक्ष के मत में फल होगा। और सिद्धांते यानी सिद्धांत पक्ष में, या सिद्धांते शब्द का अर्थ सिद्धांत पक्ष में, पूर्व पक्ष का तो फल हुआ कर्तृत्व भोक्तृत्व का सामानाधिकरण्य, और सिद्धांत में फल होगा, सिद्धांत इस अधिकरण का है, अंगावबद्ध उपासना का कर्तृत्व तो रहेगा ऋत्विक में और फल भोक्तृत्व रहेगा यजमान में। उपासना करेगा ऋत्विक और फल मिलेगा उपासना का यजमान को। तो फल भोक्तृत्व यजमान में और उपासना कर्तृत्व ऋत्विक में, व्यधिकरण है। तो व्यधिकरण तो दोष होता है, इसलिए यहां पर ये कह रहे हैं कैमुतिक न्याय बताया जा रहा है कि सिद्धांते तू, तो सिद्धांत में तो क्या फल होगा, तू शब्द है पूर्व पक्ष की अपेक्षा सिद्धांत में वैलक्षण्य का द्योतक, पूर्व पक्ष की अपेक्षा सिद्धांत में वैलक्षण्य है। क्या वैलक्षण्य है, तो कहते ये कि अंगाश्रिता ऋत्विक कर्त्रिका अपि उपास्तयः, जो अंगाश्रित यानि अंगावबद्ध उपासनाएं हैं और उनका कर्ता ऋत्विक है, सिद्धांत के अनुसार अंगावबद्ध उपासनाएं ऋत्विक कर्त्रिक होने पर भी उनका फल यजमानगामी है, यानी यजमान फलभोक्ता है। तो यजमानगामी स्वतंत्र फला, यजमान को फल मिल रहा है उन उपासनाओं का। तो क्या कहा जाए, जो किम वाच्यम, यानी क्या कहा जाए, किम वाच्यम का अर्थ है कि स्वनिष्ठ ब्रह्म विद्याया स्वातंत्र्यम, जो स्वनिष्ठ ब्रह्म विद्या है। स्वनिष्ठ ब्रह्म विद्या में स्व शब्द का अर्थ है स्वयं जिज्ञासु या उपासक, और उस उपासक के द्वारा की जाने वाली स्वतंत्र उपासना, वह उपासक को फल देने वाली होगी स्वतंत्र रूप से ही, इसके विषय में क्या कहना है। और जो निर्विशेष ब्रह्म विद्या है जिज्ञासुनिष्ठ, उसका फल जो मोक्ष है वह मुमुक्षु को मिलेगा ही, इसके विषय में क्या कहना है। जब दूसरे के द्वारा की जाने वाली उपासना भी और अंग विषयक होने पर भी यजमान को फल मिल रहा है, तो स्वयं यजमान के द्वारा की जाने वाली और ब्रह्म विषयक उपासना ब्रह्म विद्या, उसका फल स्वयं उपासक को या ज्ञाता को मिलेगा, इसके विषय में क्या कहना है। इस प्रकार यह कैमुतिक न्याय से ब्रह्म विद्या का स्वातंत्र्य, यह सिद्धांत पक्ष में फल है। अन्य लोग ब्रह्म विद्या मोक्ष फलक मानते हैं, लेकिन कर्म के साथ मिलकर के। स्वतंत्र ब्रह्म विद्या फलवती नहीं होती है, कर्म समुचित ब्रह्म विद्या फलवती होती है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। समुच्चयवादी का उनका निराश कर रहे हैं, निराकरण कर रहे हैं। तो इति फलम विवेकतव्यम, विवेकतव्यम का अर्थ है विवेचन करना चाहिए, विवेक करना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्ष के मत के फल का और सिद्धांत मत के फल का, ऐसा विवेक करें, विवेकतव्यम का अर्थ है। अब ये जो भाष्य में दूसरा वाक्य आ रहा है, तच्च स्वामीगामी न्यायम्, ये वाक्य आ रहा है ना, इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार। श्रुतम फलम ऋत्विगतम किन्न स्यात् इत्यत आह तच्च इति, कहते हैं इस श्रुति के द्वारा उपासना के कर्ता में जो फल बताया जा रहा है, तो कर्ता तो उपासना का ऋत्विक को ही माना जाए, अंगावबद्ध उपासना का कर्ता, और फल भी ऋत्विक को ही प्राप्त होता है ऐसा मान लिया जाए, जो कर्तृगामी फल बताने वाली श्रुति है, उपासना के कर्ता को फल प्राप्ति बताने वाली। वह इतना मात्र बताएगी कि जो उपासना करेगा उसे फल मिलेगा, तो उपासक माना जा ऋत्विक को ही, और उस उपासना का ऋत्विक कर्तिक उपासना का फल भी माना जा ऋत्विक को ही। है? कौन सी अच्छा, हाँ हाँ ये छूट गई। तो टीका में है वो पंक्ति कि अतः पाद संगति, तो अतः पाद संगति यानी ये जो तृतीय अध्याय का चतुर्थ पाद है, यह ब्रह्म विद्या के अंतरंग बहिरंग साधनों का विचार करने वाला पाद है। ब्रह्म विद्या के बहिरंग साधन कौन है, अंतरंग साधन कौन है, ऐसा विचार करने वाला यह पाद होने से इस अधिकरण की ब्रह्म विद्या के साथ भी क्या नाम पाद के साथ भी संगति हो जाएगी। ये अंगावबद्ध उपासना ब्रह्म विद्या का बहिरंग साधन है ये दिखा करके, जो यजमान कर्म करता है और उससे यदि लौकिक फल नहीं चाहता और कर्म करता है और ऋत्विगुण से कराता है तो उससे उसका चित्त शुद्ध हो जाता है, तो चित्त शुद्धि की हेतुभूत ये उपासना बन जाती है। इस प्रकार ऋत्विक कर्त्रिक उपासनाओं का भी निष्काम कर्म भाव से कर्म करने वाले यजमान का यह कर्म उपकारक बन जाता है। वो क्या करेगा, विशेष चित्त शुद्धि करेगा। तो ब्रह्म विद्या के साधन का विचार करने वाला यह भी अधिकरण होने से इस पाद के साथ भी इस अधिकरण की संगति सिद्ध हो जाएगी। इसलिए कहा गया टीका में कि अतः पाद संगति, संगति कहते हैं संबंध को, संबंध होता है अधिकरण का, बताना होता है पांच के साथ। कितने के साथ, पांच के साथ। वे पांच कौन कौन है, एक श्रुति, दूसरा शास्त्र, तीसरा अध्याय, चौथा पाद और पांचवा पूर्व अधिकरण। तो श्रुति, तो जो श्रुति अधिकरण का विषय होती है उसका अभिप्राय ही प्रकट करने वाला अधिकरण होता है, इसलिए उस श्रुति के साथ अधिकरण का एक विषयकत्व संबंध बन जाता है। और शास्त्र है ये चार अध्यात्मक ब्रह्म सूत्र, और ब्रह्म सूत्र का विषय है उपनिषदों का तात्पर्य अवधारण करना है ना, इसलिए जो उपनिषदों का तात्पर्य अवधारण पूरा शास्त्र करता है तो एक एक अधिकरण भी उपनिषद के किसी न किसी प्रकरण का तात्पर्य अवधारण करता है, इसलिए एक विषयकत्व संबंध शास्त्र के साथ भी बनता है। और पाद है ये यहाँ तृतीय अध्याय का चौथा पाद, और उसमें ब्रह्म विद्या के अंतरंग बहिरंग साधनों की चर्चा है, तो इस अधिकरण में भी ब्रह्म विद्या के की ही चर्चा हो रही है साधन की, इसलिए इसे माना जाएगा पाद के साथ भी संबद्ध। तो चार संबंध हो गए और पांचवा संबंध पूर्व अधिकरण के साथ होता है, दृष्टांत संबंध बताया गया। तो इस प्रकार कहते हैं अतः पाद संगति। तो ये जो कहा गया था पंचविध साम उपास्ते, तो साम का विशेषण है पंचविध, पंचविध साम कहा जाता है पांच अवयव वाले साम को। तो साम के वो पांच अवयव कौन कौन है, तो कहते हैं ये हैं, एक तो हिंकार, दूसरा प्रस्ताव, तीसरा उद्गीत, चौथा प्रतिहार, पांचवा निधन। तो हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, निधन, आख्य पंच प्रकारे सामनी, ये जो पांच अवयव वाला साम है उस साम में वृष्टि का ध्यान करने वाला जो है उपासक ध्यातु, षष्टी का एक वचन है, ध्याता को क्या होता है, तो वर्ष समृद्धि फलम, वर्ष यानी वृष्टि, तो वृष्टि की समृद्धि ये फल होता है, यानी अतिवृष्टि भी नहीं होती उसके लिए, अनावृष्टि भी नहीं होती, उचित मात्रा में वृष्टि प्राप्त होती है, उसके अपेक्षानुसार वृष्टि होती है। ये पंचविध साम की वृष्टि दृष्टि से उपासना का फल है। फलम इति श्रुत्यर्थ, कौन से श्रुति का अर्थ, तो जो भाष्य में जो श्रुति बताई है, वर्षति हास्मय वर्ष यति ह यह एतद एवं विद्वान वृष्टो पंचविधम साम उपास्ते, ये बताया, इस श्रुति का ये अर्थ निकलेगा कि पंचविध साम की वृष्टि दृष्टि से उपासना करने वाले उपासक के लिए वृष्टि की समृद्धि। वृष्टि की समृद्धि का अर्थ होता है उसके अपेक्षा के अनुरूप वृष्टि होना, ये वृष्टि की समृद्धि है, प्राप्ति है। अब भाष्य में जो दूसरा वाक्य आ रहा है, तच्च स्वामीगामी फल स्वामीगामी न्यायम, इस वाक्य का अवतरण है टीका में, श्रुतम फलम ऋत्विगतम किन्नशात इत्यत आह तच्च इति। श्रुतम फलम का अर्थ है श्रुति ने बताया हुआ जो फल है कर्मांग अवबद्ध उपासना का। श्रुति तो इतना बता रही है कि जो उपासना का करता है उसे उपासना का फल मिलेगा, तो कर्तृगामी फल बताने वाली श्रुति के द्वारा बताया गया जो फल है वह अंगावबद्ध उपासना का कर्ता जो ऋत्विक है उसी में क्यों न माना जाए, उसी को फल मिलता है ऐसा मान लो, तो श्रुति का विरोध भी नहीं होगा और कर्ता सिद्ध हो जाएगा ऋत्विक ही, न कि यजमान। ऐसा यदि सिद्धांती के अनुयायी पूर्व पक्षी के प्रति आग्रह करते हैं तो उसका उत्तर दे रहे हैं पूर्व पक्षी, तच्च स्वामीगामी न्यायम, इसमें तत् इस सर्वनाम से लेना उस श्रुति के द्वारा बताया गया कर्तृगामी फल, उपासक को प्राप्त होने वाला फल, तत् शब्द से लेना, उसे स्वामीगामी मानना ही न्याय है, का मतलब उचित है। यही औचित्य है कि उसे स्वामी गामी माना जाए। गामी का अर्थ है प्राप्त होने वाला, स्वामी को मिलने वाला, स्वामी यानी यजमान। तो यजमान को प्राप्त होने वाला उपासना का फल मानना ही उचित है, न्याय है का अर्थ है। ऐसा क्यों, ऋत्विक को उपासना का फल मिलता है ये मानना उचित नहीं, अपितु यजमान को ही फल मिलता है ये मानना ही उचित है, ऐसा क्यों? क्या नाम, ऋत्विक को मिलता है, ऋत्विक को नहीं मिलता अपितु यजमान को मिलता है अंगावबद्ध उपासना का फल, ये मानना ही उचित क्यों है? ऐसा यदि पूर्व पक्षी को पूछा जाए तो पूर्व पक्षी हेतु बताते हैं दो। एक तो हेतु बताया जा रहा है तस्य सांगे प्रयोगे अधिकृतत्वात्, तस्य ने स्वामिनः यजमानस्य, तो सांगे प्रयोगे, इसमें प्रयोग शब्द का अर्थ है वो याग, और सांग शब्द का अर्थ है अंग सहित, जो प्रधान कर्म है, प्रयोग शब्द से लेना प्रधान कर्म को, तो अंग सहित प्रधान कर्म में अधिकृत कौन है, यजमान। तो सांग प्रयोग में यानी अंगों सहित प्रधान कर्म में अधिकारी तस्य शब्द से ग्राह्य यजमान होने से यजमान का सांग कर्म में अधिकार होने से जो समस्त अंग सहित प्रधान कर्म का अधिकारी होगा उसे उन अंग सहित प्रधान कर्म का फल मानना उचित है। ये पूर्व पक्षी ने हेतु बताया। और एक ये जो अंगावबद्ध उपासना है वह अधिकृत अधिकारी कह करके कहते हैं। तो अधिकृत अधिकारत्वाच्च एवं जातीयकस्य, तो एवं जातीयकस्य यानी एवं प्रकारकस्य, ये जो अंगावबद्ध उपासना रूप साधन है इस प्रकार का जो साधन है वह अधिकृत अधिकारी विषयक होता है। का मतलब जो किसी प्रधान कर्म में अधिकारी हैं वही अधिकारी अंगों का भी माना जाता है। तो प्रधान कर्म में अधिकृत है यजमान, इसलिए अंगभूत जो अन्य उद्गीथादि हैं और तत्संबंधी उपासना है उसे सांग कर्माधिकार्य कर्म में जो अधिकृत है, सांग कर्म का अधिकार शास्त्र जिसको बताता है उसी अधिकारिक मानना उचित है। ये यहाँ पर कहा जा रहा है अधिकृत अधिकारत्वाच्च एवं विध एवं जातीयकस्य। तो एवं जातीयक यानी इस प्रकार के जो वो है साधन है वे अधिकृत अधिकारिक होने से भी स्वामीगामी फल मानना उचित है। इसका उदाहरण बताया जा रहा है अधिकृत अधिकारी को जो साधन होता है उसका फल प्रधान कर्म में जो अधिकृत है उसी को मिलता है और उसका कर्ता भी वही होता है, इसे बताने के लिए एक उदाहरण है। यथा टीका में यथा सांग कृत्वाधिकृत अधिकारत्वात् गोदोहनस्य फलम कृत्वाधिकारी गतम तद्वत अंग उपासनस्यापि फलम तद्गतम एव इत्यर्थ। ये अधिकृत अधिकारत्वाच्च एवं जातीयकस्य इस भाष्य वाक्य का ये अर्थ टीकाकार कर रहे हैं कि जैसे एक स्वर्गफलक याग है जो मृत्यु के उपरांत यजमान को स्वर्ग की प्राप्ति कराता है, इसलिए याग का तो प्रधान फल है, मुख्य फल है स्वर्ग की प्राप्ति, उसके लिए याग यजमान कर रहा है कोई, लेकिन साथ में कर्म करते समय कहीं छींक आ जाए या कहीं खुजली आदि हो रही है किसी शरीर में तो हाथ से खुजली कर ली तो उस समय फिर हाथ धोना पड़ता है, छींक आई तो अचमन आदि करना पड़ता है, तो उसके लिए पास में जल रखना पड़ता है एक पात्र में भर करके, तो एक चम्मच नाम का पात्र होता है, यज्ञ पात्र के अलग अलग नाम होते हैं, उस पात्र में वो जल प्रणयन किया जाता है, यानी जल लाया ला करके यज्ञ मंडप में रखा जाता है और आवश्यकता के अनुसार उस पात्र से फिर वो जो आचमनी आदि पात्र होता है संध्या पात्र उसमें लिया जाता है। ये नहीं कि उस छोटे से पंचपात्र में से समाप्त होते गंगा जी में जाकर के ला, वो बड़े पात्र में ला करके रखा जाता है, वो चम्मच पात्र होता। तो सामान्य रूप से विधान कर दिया चमसेन अपह प्रणयेत ऐसा, लेकिन जो ये चाहता है कि मृत्यु के उपरांत हमें स्वर्ग मिले और इस लोक में भी दूध आदि के लिए गो आदि पशु की पर्याप्त प्राप्ति हो, कहीं आना जाना हो तो द्रुत गति से चलने वाला घोड़ा भी पास में रहे, इस लोक में दूध आदि के लिए गायें भी बहुत रहें, ऐसा चाहता है पशु की भी प्राप्ति। तो कहते हैं जो स्वर्ग के लिए याग किया जा रहा है उसी याग में आचमन आदि के लिए संग्रहित जल जो होता है जिस पात्र में लाया जाता है वो चम्मच पात्र है, तो चम्मच पात्र के जगह एक गोदोहन पात्र होता है, गोदोहन नामक पात्र होता है, उस गोदोहन पात्र से जल ला करके यज्ञ मंडप में रख लें और उससे आचमन आदि कर लें यज्ञ कर्म करते समय, तो यज्ञ का मुख्य जो फल है स्वर्ग की प्राप्ति वो तो होगी ही, साथ में इस लोक में पशु फल की भी प्राप्ति होगी। तो ये जो गोदोहन पात्र से अपप्रणयन का फल है लौकिक पशु फल की प्राप्ति, इस लोक की अहिक फल है वो, आमुष्मिक फल स्वर्ग प्राप्ति तो होगी ही, और गोदोहन पात्र से जल का प्रणयन न करके चम्मच पात्र से करते हैं तो आहिक फल पशु की प्राप्ति नहीं होगी। अब ये जो पशु फल प्रदान करने वाला गोदोहन पात्र से जल प्रणयन है, उस जल प्रणयन का अधिकारी कौन है? गोदोहन पात्र से जल प्रणयन का वो स्वर्ग साधन भूत याग में जो अधिकारी यजमान है वही गोदोहन पात्र से अपप्रणयन का भी अधिकारी माना जाता है। तो जो स्वर्ग फलक याग में अधिकृत है उसी का अधिकार गोदोहन पात्र से अप्रणयन में भी है, और उस गोदोहन पात्र से अपप्रणयन करने का फल भी उसे ही मिल रहा है। जैसे ऐसे ही सोम यागादि जो प्रधान कर्म है उसमें अधिकृत है यजमान, और अंगावबद्ध उपासनाओं का जो फल है गोदोहन से अपप्रणयन के तरह, वह फल यजमान को ही अंगावबद्ध उपासना का मिलना है, इसलिए अधिकार भी जैसे गोदोहन पात्र से अप्रणयन का अन्यत्र देखा जा रहा है यजमान का ही, ऐसे अंगावबद्ध उपासना भी प्रधान कर्म में अधिकृत यजमान अधिकारी ही होने से यजमान कर्त्रिक ही है ये माना जा, ये यहाँ पर कहा है इस वाक्य में कि यथा सांग कृत्वाधिकृत अधिकारत्वात् गोदोहनस्य फलम कृत्वाधिकारी गतम। तो जो प्रधान कर्म का अधिकारी है स्वर्ग फलक प्रधान कर्म उसी को गोदोहन का फल भी मिल जाता, अहिक फल पशु की प्राप्ति रूप। ये तो दृष्टांत हुआ। हाँ तो ये कहा जा रहा है, पूर्व पक्षी कह रहे ऋत्विक को कर्ता मत मान लो, कर्ता यजमान को ही मान लो, करेगा यजमान ही अंगावबद्ध उपासना। ये तो अभी पूर्व पक्षी चल रहा है ना, ये तो सिद्धांत है, करेगा ऋत्विक और फल मिलेगा यजमान को, ये सिद्धांत है, यह अभी पूर्व पक्षी चल रहा है। तो पूर्व पक्षी ये कह रहे हैं कि जो उपासना करेगा उसको फल मिलेगा, तो उपासना का फल यजमान को चाहिए, तो यजमान को उपासना करनी पड़ेगी। तो जैसे गोदोहन से अपप्रणयन यजमान करता है और उसका फल पशु को यजमान ही प्राप्त करता है, ऐसे ही अंगावबद्ध उपासना का फल यजमान को मिलता है, तो अंगावबद्ध उपासना करने वाला भी यजमान ही होगा, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। ये अभी तो पूर्व पक्ष ही है ना, वो तो सिद्धांत हो जाएगा। तो सिद्धांत के अनुसार तो कर्ता तो ऋत्विक ही है और फल यजमान को मिलता है, और यजमान को इसलिए मिलता है कि यजमान दक्षिणा दे करके ऋत्विकों को खरीद लेता है। तो जैसे वेतन दे करके नौकरों के द्वारा किया हुआ जो काम होता है उसका फल मिलता है मालिक को, नौकर और नौकरों को तो खाली वेतन रूप फल है, ऐसे दक्षिणा यजमान को मिलेगी और उपासना का फल वो दक्षिणा ऋत्विक को मिलेगी और उपासना का फल ऋत्विक क्या नाम यजमान को मिलेगा, ये सिद्धांत होगा। लेकिन ये तो अभी पूर्व पक्ष बताया जा रहा है कि गोधोनस्य फलम कृत्व अधिकारी गतम तद्वत अंगोपासनस्यापि फलम तद्गतम एव। तद्गतम एव याने जो यजमान है क्रतु का अधिकारी याग का अधिकारी उसी को माना जाए अंग उपासना का भी फल, न कि यजमान को, क्या न कि ऋत्विक को, यजमान को ही मिलेगा और कर्ता भी यजमान ही होगा। अब आगे जो वाक्य आ रहा है फलंच कर्तरी उपासना नाम श्रूयते इत्यादि भाष्य में, यहां तक की टीका हो गई भाष्य में, अधिकृत अधिकारत्वाच्च एवं जातीय कस्य, ये जो भाष्य है ना यहाँ तक का विचार भाष्य में हो गया और इतने भाष्य की टीका भी हो गई। अब भाष्य में दूसरा वाक्य आ रहा है फलंच कर्तरी उपासना नाम श्रूयते, इसका अवतरण टीका में लिखा जा रहा है अस्तु तस्य फलम तद्गतम इत्यादि, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।